Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag. Kælen, ikke? Er du kælen? Nej, ja, jo, men det var lige indtil jeg så med Ellen Hillings. Ej, men nu, prøv at, nu, jeg har tænkt meget over det i et døgn. Mm. Du brokkede dig dengang, Jens Arnsen. Altså, hvad sker krukken? Jeg laver børnefjernsyn, er det derfor? Kan du høre det? Prøv nu her, Anders. For et døgn siden, ja. Eller for et år siden, der var det forkert, at du blev nævnt sidst. Ja. Ikke? Så tænkte jeg, jeg bruger min ferie på at lave speaks med hende dame her. Ja. Så kommer du i første række. Jeg tænker, jeg sætter mig selv til side. Ja, men det gør Ellen Hillingsø så sandelig, ikke? Så er du forrest. Ja. Men kan du ikke høre det selv? Jamen, jeg ved godt, det er ikke noget, du er herre over. Du kan ikke gøre for, at du har charme. Nej. Og rent magnetisk. Nej, men det er det selvfølgelig også nok. Du lige har været rundt i hvide kvindearme, og sådan går og passe på dig selv. Men for os andre, så kan det godt gøre lidt ondt hver gang at få det lige jaget ind i hovedet, ikke? Ja. Det kan du heller ikke. Nej. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Skal vi bare droppe det? Skal vi gå tilbage, så jeg først? Nej, det er også... Nej, men vi har faktisk også lavet en. Der er lavet en, hvor jeg først, og så du til sidst. Og der kan jo muligvis godt være, hun er kæle. Oh, nej, gud, de skjulte bånd. The Lost Tapes. Er det rigtigt at finde den? Jamen, det tror jeg, det er bestemt. Nej. Ej, hvor heldig, hvis det findes. Ja, det tror jeg, den gør. Kom nu. Nej, den findes ikke her. Den er ikke lavet, vel, Henning? Vi kigger ud på vores tekniker, ja, og Henning Vores. Den bliver lavet til i morgen. Og vi kigger Thomas. Ud, Thomas, vores journalistpraktikant. Som allerede nu er pigernes ven igen. Så ja. Er der to pigernes venner. Så filosofen kigger vi ud. Han er alles ven. Og hvem kommer nu ind? Og det gør Gry, den bedste Dille, ven. Dille, søde Gry. Hun har taget kaffe med til os alle sammen. Og te til mig. Ej, hvor er det bare skønt. Og det bringer mig hen på, at vi jo ikke kan beklage nok det, vi roder os ud med Gry i går. Naturligvis ikke, og derfor vil vi bruge for lytter, der hørte programmet i går. Pludselig faldt vi over en helt tilfældig lyd. Ja. Det er den nye sav, om man vil. Ja. Og, men den bliver ikke brugt i forbindelse med Gry længere. Nej, nu bliver den brugt i forbindelse med Dronning Margrethe lidt senere. Det er en lille teaser. Det der er ikke en programoversigt. Nej. Det er blot en teaser. Men skulle vi ikke sige velkommen til programmet? Jo, velkommen, kære lytter. Undskyld den lidt kedelige start. Ja. Vi er ikke uvenner, vel? Nej. Det tror jeg aldrig sker. Nej, det er godt. Men der er et chok. Ja. Og jeg ved, at du går jo meget ved dansk landsholdsfodbold. Ja, også, det gør jeg. Og i samme grund har vi jo også valgt at have ungarsk uge. Fordi det er jo et oplæg til... Er det ikke Ungarn? Jo. Det ligner op. Prøv at se, hvad jeg har lagt øverst op i, at vi skal spille. Ah, hvor er det smukt. Jamen, ved du, så er det perfekt, for jeg vil godt fortælle. Og Ungarn, er der kommet noget godt ud af Ungarn? Det tror jeg nok, det er. Forleden, der er Jon Dahl Tomasson. Ja. Angrebsæset. På lørdag spiller Danmark jo den første VM-kvalifikationskamp til VM i Sydafrika i 2010. Og denne gang går det godt. Vi kommer med. Det var det første, Ebbe Sand sagde, da han blev ansat som angrebstræner på det danske fodboldlandshold. I mor er en and. Jon Dahl Tomasson. Vores S. Formanden på holdet, ikke? Ja. Kaptajnen. Kapitan. Han er skadet i øjeblikket. Nej. Men så ligger hvil og presset jo ligesom på Niklas Bender. Og Bamse og Kylling. Han er her til formiddag, så også blevet skadet. Han er også skadet. Jeg vil godt læse op for ikke, eller det, der sker ifølge Ekstrabladet på træningsanlægget op i Vedbæk, det er, at den tidligere landsholdsbomber, Ebbe Sand, som nu er angrebstræner på det danske fodboldlandshold. Spiller på Brøndby, ikke? Jo, og Schalke blandt andet. Og gjorde det godt. Ja, tak. Ja, han var god. Han var rigtig god. Også Lars Bastrup var god i hovedet inden for en mål. Ja, det var han faktisk. Og senere på strøget i dans. Nej, det var den anden. Det var Elstrøm. Elbrandt. Lars Elbrandt. Lars. Han fra Odense. Ja. Tredje ind i min cirkel. Ja. Lars Elstrup hedder. Elstrup, ja. Det, der sker, det er efter 15 minutters angrebstræning i dag, ikke? Hvad sker der? Hvad sker der? Efter 15 minutter, der løber Niklas Bender og Ebbe Sand ind i hinanden. De løber ind i hinanden. Og Niklas Bender må gå for træningsbanen med et vrid i venstre ankel, der påvirker de yderste ledbånd, og anklen er hævet. Ah. Man udtaler fra landsholdets side, det er ikke noget, vi er glade for. de næste 24 timer bliver afgørende, om han spiller på lørdag, siger landsholdets læge Søren Kålund til Ekstrabladet. Det var ikke den læge, der var der dengang landsholdet var godt. Kreutzfeldt, han lige stoppet Mogens. Det er måske ikke det rigtige tidspunkt at skifte læge på. Nej, det er faktisk rigtigt. Eller det rigtige tidspunkt at ansætte angrebstræner. Eller så løber ind i angrebs-S'et. Nej, det er ikke så heldigt. Nu står vi der, hvor det er Men Anders, nu skal du til at sige, at der ikke er nogen angriber på det danske landshold. Det har der vel ikke været i en rumtid, vel? Nej, lige netop. Men man kan sige... Er der nogen midtbane? Det vil jeg gerne vide. Det vil jeg da helt sikkert. Det, der bliver det interessant ja. I kampen på lørdag, der, hvis at hverken kan er Jon... Kan de gennemføre alle 90 Jon minutter? Eller Bent, når han... Det er om Mark Nygaard og Morten Nordstrand. Mark Nygaard spiller i Randers. Eller FC Midtjylland. Og så Morten Nordstrand spiller i FC København. Altså, lad os nu sige, at de rent faktisk... Jeg tror det ikke. Nej, men hvad? Men at de rent faktisk gjorde, at selv blev der scoret flere mål, end hvis de to andre havde været inde. Næppe. Men altså, spørgsmålet er, vi har ikke noget angreb. Det har vi ikke haft i mange år. Men hvordan ser du på midtbanen? Vil jeg begynde at blive helt nervøs for det hele holdet nu? Jamen, efter Tobias Linderoth stoppede, kan man sige, så var der ikke rigtig nogen på det, vel? Men er der nogen, Libero? Libero. En sweeper. Det skal nok. Er det for sent at renskrue selv lige hvor? Jamen, jeg ved sgu ikke, om det går. Det skal nok. Jeg ved en af det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg håber, at det går. Det, vi skal gøre os klart, det er, at dem, vi slås mod på lørdag, er jo Ungarn. Lige netop. Magyar. Ja. Og som en hyldelse også til at skyde en smule frygt i livet på de unge danske gladiatorer. Ja. Inden de skal i ringen. Har vi valgt at spille den ungarske version af rapmusik. Vi spillede det sidste år. Ja, tror jeg. I pray for God. Nå, det var efterårets historie. Slå det, ja. Ja, man. Det er Speak, the Hungarian rapper. Og det er topkvalitet og top nord. Check this. Det er smukt, og det er tidligere De Sorte Spiders, ugens uundgåelige. Ja. Han hedder Speak, ja. The Hungarian Rapper, og som man kan høre, så er lydkvaliteten af det ikke særlig god. Nej, der er meget noget, det der hedder dissonance, ikke? Det er grabbet for det der YouTube, det er ikke... Ja, det er fordi, at mærkeligt nok har Speak endnu ikke fået en egentlig pladekontrakt. Ja, men jeg kan sige, at jeg har faktisk tjekket det på nettet. Det eneste, jeg bare ikke tør, det er, jeg tør bare ikke gå ind på en ungarsk hjemmeside og indtaste mit kreditkortnummer, fordi... Nej, men så, det er også noget at gøre med fordomme mod... Østeuropa. Ja. Og dem vil jeg ikke ligesom udfordre. Nej. Men altså, det betyder jo altså også, når vi har ungarsk tema, at i tillidsbingo-scene i dag, der skal man jo helst have en eller anden form for forbindelse til landet for at kunne... Kaukasisk afstamning. Ja, et eller andet, der lugter lidt af Balkan, ikke? Lige netop. Åh ja, så ligger Ungarn ikke på Balkan. Nej, men sådan er det. Og ved det her radioprogram. Estland, Letland og Litauen. Sådan. Prøv at høre. Jeg sad så fjernsyn i går. Og jeg så Maretes nye mave, eller hvad det hedder. Det er et program, vi ikke kan sætte nok fokus på. Og lige netop. Og jeg har set det. Der er også flere lytter, der har set det og sms'et og skrevet til os i løbet af døgnet, der er gået. Ja. Men jeg sad og så det. Hvad skete der i går? For jeg fik ikke set det. Jamen, man ser bare, at hun er tilbage, tykker, og hun kommer under en vægt under 100 kilo, og sådan noget. Man kan vist ikke rigtig se det. Jeg så halvanden minut. Nå. Og der græd hun. Det gør hun meget. Men prøv, jeg fik sådan lidt... Nej, du fik ikke ondt af hende. Nej, men jamen, det, der skete, det er bare lidt... Du fik lidt ondt af hende? Prøv, nej. Jo, jeg synes bare, ham der Ole Kloster, der har lavet det. Han skulle tage sig sammen. Han skulle tage sig sammen. Og skulle han skamme sig også lidt. Fordi han lavede en svinestreg med at udsætte denne tykke dame. Jamen, det startede jo i, at hun var en af mange tykke, der blev udsat. Det er jeg med på. Og så har der været 1700 sager sidenhen. Ja, ja hun kan måske også godt lide opmærksomheden. Og der har hun så fundet, ikke noget galt. Der har hun så fundet ud af, at det kunne måske også give hende lidt omtale, at hun så havde den her tøjbutik. Ja. Den har hun så gået ned med, og har så øvrigt fået en depression. Nej, hun valgte at lukke den, fordi hun fik depression. Lige netop. Og så følger man også i det her program, kan jeg forstå på nogle af trailerne, at der er lagersalg i hendes butik, altså med de ting, hun ikke har fået solgt og så videre. Mm. Jeg synes bare lige... Men er det nye programmer, Mariette, eller er det gamle program? Det er helt nye programmer. Er det nye? Ja. Men det er det, jeg mener. Det er jo det, der er problemet. Men det er jo fjerde sæson, ja, lige netop. Og det er sådan lidt... Hun skal måske stoppe med at være med, eller kunne have sagt, jeg tror ikke, det er en god idé. Og så skulle han løbe Ole Kloster og lade være med at sige... Fordi jeg tror ikke, at det interesserer nogen. Og så synes jeg bare, han har... Men han skulle da bare prøve at finde noget ordentligt. Lige netop også, fordi han bare... Det er sådan lidt udnyttelse af hende. Ja. Jamen, jeg tror man godt udnytte medierne. Nej, jeg kan se på den måde, hvis nu Ole Kloster sidder efter kameraerne er slukket, og er blevet en private venner med Merete, ja. så tror jeg ikke, at vi kan tale om egentlig udnyttelse, men jeg kunne godt befrygte lidt, at de ikke er blevet en private venner. Ja, og så kommer han tilbage igen, fordi ja. Nu har hun jo fået en depression. Historien er stadigvæk god, og hvordan går det hende nu? Vi så godt, hun ikke kunne tabe sig, for hun fik en operation. Mm. Og oprigtigt talt er det jo synd for hende. Og der er lavet alle de tykke fedesen jokes, der skal laves. Absolut, i verden. Ja. Tjenesten havde jo indhold nok. Det er da muligt, de begynder igen. Ja, det er blevet rigtig sjovt. Ja, det er blevet rigtig sjovt på tiden, tjenesten. Det er virkelig, virkelig sket. Hvad hedder det? Og det kan da godt være, at man begynder at lave det igen. Og lave tykke... Men det er... Ja, men også de der tykke jokes var heller ikke sådan helt vildt... Altså, nej, nej. Man havde set den komme, ikke? Ja, altså, da tredje sæson gik i gang, så kunne man jo lige godt forestille sig. Og det er da muligt, at hun også udnytter det der med, at TV2 og tænker, nej, nu kan jeg virkelig lave den her butik nede i Kolding. Det tror jeg ikke. Men det er bare, nu er det bare for meget. Programmet er for meget, hun er for meget, og ikke mindst så ham der, gutten, for meget. Jeg synes virkelig, det er hans skyld, det er for meget. Ja. Det synes jeg, eller også er det TV2 også et eller andet sted. Også fordi han er også ret godt i stand. Det er for meget. Altså, han er ikke til, hører ikke til de tyndeste, Hans Breinholt. Så kunne man lave et program om Ole Kloster. Ja, tab der Ole Kloster. Ja. Kunne man lave et tykke... Det kunne være spændende. Jamen helt, altså... Jamen, jeg giver dig ret. Jeg så på DR1 i mandags... Men det er også fordi, programmet har kørt så lang tid, så det når ved irriterende, blive synd, irriterende, og så blive synd lige igen. Lige netop. Det var min pointe, som jeg bare ikke selv kunne finde ud af at sige. Jamen, det er gået i cykler. Og nu er de ved at lave fjernsyn om, at det er synd at være fjernsynet. Og hvis man skal have et program og nogen, som det så er synd for, uden at man egentlig... Programmet går ud på, at det er synd for. Så find nogle nye. Så vil man hellere beskrive, hvad det er, der foregår. Der var et program om en mand, der var dement, eller blev mere og mere dement forleden mandag aften, tror jeg, det var, på DR1 kl. 20. Fantastisk dokumentar. Og det er måden, man kan lave det på. Ikke fordi det er så lige blevet sendt på DR. Men det var en fantastisk måde at beskrive en, som havde et sygdomsforløb. Som det jo så til sydenland også har været med Marit, ikke? Og så bliver det feel good. Nej, så skal vi også se en gå ned med butikken. Nej, men så græder hun. Nej, hun har lige haft en depression. Jeg tager ud med mit kamera og filmer hende. Det er god. Det er dejligt snask. Og nemt, ikke? Primært alt for nemt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ringer til en om lidt. Hvem skal vi ringe til? Det kan jeg ikke sige, fordi så ved vedkommende nok, når telefonen ringer. Ja, telefonfis. Yes. Og det bliver sjov. Skal vi så ikke høre noget Isis? Jeg synes, vi skal høre De Sorte Spejders Ugens Uundgåelige. Vi glemte at spille den i går, derfor spiller vi den to gange i dag eller i morgen, ikke? Det er den nye single fra Oasis, verdens største rockband. Ja, det er Oasis. Så er fanklubben næsten samlet, ikke? Ja, den mangler lige Adam. Ja, han er på vej ned ad trapperne. Det kan du godt regne med. For et album, der hedder Dig Out Your Soul, kommer den 29. september. Her er den første single, The Shock of the Lightning. De Sorte Spiders, Ugens Uundgåelige Oasis og The Shock of Lightning. Ja. Vi har en præcisering. Han hedder ikke Ole Kloster, han hedder Ole Koster. Valdau. Men som flere vittige lytter har gjort os opmærksom på, prøv at bytte lidt om i hans navn, og så få bogstavet, ordet, lejen, kombinationen, kolesterol. En anden ting, som vi også ikke skal rette eller præcisere, men bare gøre opmærksom på, det er, at det er selvfølgelig genudsendelse. Det var det. Det var bare fordi, det er så gode programmer, at de virker som om, det er første gang, man ser. Det er, og så bliver det genudsendt. Og så starter de rigtige programmer på tirsdag. Så starter udnyttelsen af en forovervægtig kvinde, som har en depression. Og jamen, hun ikke... fik gang i en selvstændig karrierebutik, noget, som heller ikke virkede. Nej. Men det skal vi da lige ud og filme. Skal vi da? Det skal kolesterolmanden da lige ud og filme. Ja. Yeah. Vi skal lave noget fis. Ja, det skal vi, og det skal vi, fordi at der er for lidt fis generelt i dansk radio. Ja. Og, det noget bliver meget seriøst, ikke? Ja, yeah. Og også lidt alvorstungt. Og der vil vi godt... og det her er ikke særlig dybt, og dog. Der er jo altså mange dobbelte lag i det, Anders. Ja. Det foregår på den måde, og vi kan vel også sige, at vi ringer op, ikke? Mm. Er vi ringer op? Nu. Nu. Til et telefonnummer. Og så lad mig sige det, så ser vi, hvad der sker. Og hvem der tager den. Mm. Frokosttravligheden burde jo være drevet over. Nej, det skulle man mene. Mm. Mm. Ja. Det er jo faren ved... Det er faren ved at lave direkte telefonspas. At man simpelthen ikke kan være sikker på, at der er nogen, der tager den. Det ryster mig jo lidt, vil jeg sige. Han burde da ellers være hjemme. Ja, det skulle jeg da mene. Mm. Du er sikker på, at det er det rigtige nummer, ikke? Jo. Ja. Nej, Anders, der er ingen, der tager den. Det er da kraftedeme ikke. Men sådan spiller konen ikke, når den danser ind over vågen, nej, som man siger, fordi... Helt gammel. Gammel husråd. Der er også måske bare travlt der, hvor vi ringer hen. Ja, det kan da godt være, at man er ved at blande noget, ikke? Som man siger. Man siger. Nej, der er ikke nogen fisk, der bider på? Næh. Eller nogen gris? Ja, men på den her skipper. Nå. Når du mindst venter det. Åh. Mm. Oh. Nej. Nej. Jamen altså, den er ikke ringet ud nu. Jeg er ligeglad. Jamen det er det. Det kan jo også være, der er pisse travlt, jo. Ja. As if. Det, som vi Henning, vores tekniker, siger i øret, nemlig. Det er i hvert fald god radio. Ja, men det er også på mange måder også sådan, når man siger, nej, det er det ikke. Der er nogen, der skriver, at han har lukket. Hallo, hallo, hallo. Det er slagter Lars på hos Ørstedsvar i København. Har han lukket? Som ligger udenbart nærhed radiohuset, hvor Anders er huseret i gamle dage. Ja. Han har altså valgt at holde lukket. Så kan man spørge sig selv. En onsdag? En onsdag? Han er vel på Bali? Og jeg skulle rent faktisk spørge ham om noget. Lammekød, skulle jeg spørge ham om. Det skal jeg lave i aften. Hvad er med det? Lammechops. Nej, det var bare, at man havde en god opskrift. Har du en god opskrift? De skal bare have noget masser af paprika. Hvad hedder det der krydderi, som ligner et juletræ, ikke? Timians. Ja, timians. Det skal jo holde fra. Nej. Og? Nej. Så er det andet. Og så bare ned i en pose med noget olie og salt og peber, du ved, marinerer man de der labaner. Ja. Og så fyrer man bare op fra stegepanden på fuld knald, ja. Og så rører de bare op på og bliver helt i det der olie og de der grene og kviste og sådan noget, ikke? Og paprika. Ja. Men lam er måske også, og et krydderi som hvidløg er måske også simpelthen for nyt for slagter Lars. Og derfor meget moderne, ja. Har han valgt at holde lukket om onsdagen. Ej, nu er det helt skuffet. Også fordi, ja, man havde sat sig meningen lidt var, at vi skulle have spillet en lyd og alt muligt. Det, vi kan redde den hjem på, det er, at vi kan ringe til et fremmed land. Men det kræver, at vi spiller en plade først. Det gør vi. Spiller Blue Foundation. Hey, det er dejligt nummer. Blue Foundation og Bonfires. Ja. Ved du hvad? Nej. Så sidder det og kigger ned på mit papir, ikke? Hvad er der nede på dit papir, Anders? Vi skal huske i dag at sige noget meget vigtigt om Metallica-arrangement i næste uge. Åh oh ja. Næste uge, som i forvejen er godt læsset til, er guf. Det kan du regne med. Vi regner med, at Mac Sheridan kommer i studiet. Han skal er høre, ringe kun til. 16 år. Så kommer Mike Skinner. Yes, The Streets. Mike S. og Mike S. Mike S. kommer i studiet. Og han er også kun 32 år. Den 9. september, det er på tirsdag, jo, det er lige det der. Det er der, Mike Skinner er i studiet. Ja. Og så kan vi i dag fortælle om, at på næste torsdag, ja, er der noget Metallica-halløj i København. Ja. Og i den forbindelse? Der kan man gå så langt som at sige, at der kommer vi nok til at lave vores radioprogram fra. Fordi det forholder sig sådan, at Metallica vil være til stede. Og det er jo ikke til det her arrangement, og der vil vi så sende fra, og så vil vi så i den forbindelse have Metallica inde i radioen, og det er hele bandet. Det er jo ikke bare ham der tennisspilledreng. Nej, det er hele parken. Det er hele parken. Også ham den mærkelige måske. Ja, vi kan fortælle om det lidt senere. Ja. Og så har vi faktisk ikke snakket om det her på redaktionen. Men det er jo sådan, at Metallica, de spiller i Berlin på næste fredag. Oh. Og vi har 4 billetter til den koncert. Jeg har ikke snakket med hverken Carsten Gry eller nogen af de andre om det. Nu sidder Carsten og kigger. Billetter? Er det løgn, eller enten tænker Carsten, her deft! Eller også tænker han, hvad? Hvorfor siger du ikke sådan noget? En af tingene, tænker han. Ja. Men vi har også 4 billetter til Metallica i Berlin i næste uge, på næste fredag. Ja, altså næste uge. Men først er de i København på torsdag. Ja. Vi sender fra et sted i byen, hvor de er. Vi kan ikke sige mere. Ikke lige nu, nej. Og så kan vi så sige, det bliver sådan et interview, noget Q&A-session, hvor fans stiller spørgsmål til bandet, og så stiller vi dem videre til bandet, og så sidder hele bandet der, og så er bandet på den måde radioen. Ja, og vi, også, hvis vi synes, spørgsmålet er mærkeligt, så omformulerer vi dem. Ja, og på tirsdag, den 9. september, har vi altså Mark Skinner i studiet, og det, der vil ske der, det er... Altså, og mange ting om Mark Skinner. Hvem er Mark Skinner? The Streets. The Streets. Skal vi lige finde over med The Streets, hva'? Det er en god idé. Det gør vi lige, og så skal vi lige høre det, inden vi laver programmet. Så vil jeg bare sige, at så har vi The Streets i studiet. Ja. Og, eller vi har Mark Skinner i studiet. Mm-hmm. Og når han er her, så har man mulighed for at ringe ind og stille spørgsmål til ham, ikke? Det skal dry your eyes. Er det ikke det, vi gør? Dry your eyes? Jo. Det gør vi. Det synes jeg er en god idé. Ja. Og man kan også spørge Mark Sheridan om noget. Ja, klart. Men vi ved bare ikke helt, hvornår han kommer i næste uge. Han har sendt mig... ja, det skal vi nok finde. Modtaget. Det er det nok. Her er Streets. And I'm just standing... På tirsdag her i programmet, der vil Mike Skinner sidde umiddelbart over for Anders og jeg og være inde i din radio. Og vi glæder os som et lille barn, fordi vi er rigtig store fans af ham, ikke? Ja, vi er mere end store fans. Vi er enorme fans. Ja. Vi har faktisk været til en af de eneste koncerter, vi to har været til sammen. Vi er også på Roskilde, ikke? Men det er nok. Men det var sgu ikke meget musik. Nej, det er det nok. Jamen, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Anders, hvis du kan finde landekoden på Belgien, ikke? Ja. Og det er meget tæt på, så har jeg altså nummer på en slagter i Bruxelles. Og så kan vi lave telefonvisbe efter programmusikken. Og tusind tak til de mange mennesker, der har sendt nogle rare og dejlige sms'er og mails. Men det er selvfølgelig rosmarin, man også bruger. Ja, ja. De der grantræer, ikke? Mini-grantræer. Timian og rosmarin, er det ikke lidt det samme? Timian er det ikke noget blød? De ser sådan, så lige efter par frokostparten. Altså, nu kalder vi det rosmarin. Det er det, de gør herovre i kantinen. Først er det æg, så er det... Eller først er det skidende æg. Så er det æg, så er det ægsalat. Så bliver det til frikadeller. Og så er det medister om fredagen. Det er meget, og så er det skidende æg igen. Ja, lige netop. Men det er nære, når det kommer ud af mausen. Så er vi klar med at præsentere, hvad vi har i programmet i dag. Den 3. september. Lagt til rette er det enorme hold bag programmet. Danmarks smukkeste radioredaktion. Også det. Første time introduceres af et velkommen, hvor du fortæller en historie fra parken. Nå ja. Så er Uffe Ellemann med i den nye SS-reklame. Ja. Det gør han godt. Ja. Så er... hvad? Telefonnummer 114. Kan man melde sin cykelstjålet på 114? Nå, ja. Det er det nye nummer til. Ikke helt akutte. Men det er bare ikke helt nyt alligevel. Men jeg troede... Altså, ja, men det tager vi. Jeg forstår det heller ikke. Hvad er 113? Så er filosofen... Vi kan prøve at ringe til dem. Filosofen kom ind. Åh, han har fundet landekoden til Belgien. Det er det, der adskiller den professionelle fra der. Amatøren. Anders, så har du her det hele nummeret til lige at være klar. Så skal vi fortælle om Metallica-event den 11. september. Ja, så skal vi. Der har været indbrud på Gøjlerskolen i Aarhus. Ja. Vi sætter en pris på de skyldiges hoveder. Ja. Så er der et nyt segment. Ja. Kan vi finde den? Ja, lige ved at finde den. Det er altså... Det var en lille hjemløs lyd, som vi faldt over i går. I en stor samlemap, der hed Tegnesagelyde. Og så, jamen jeg ved ikke helt, den hedder officielt Sound of Jello. Men? Den er omdøbt i det nye segment til Dagens Klasker. Nå, sådan lyder den. Hvad bliver godt med at bare høre den? Kan du se, du står inde ved sengen, og så står du helt inde ved sengen nu, ikke? Så løfter... Nej, men så... Nej, altså, så skal vi ikke... Hun løfter... Vi skal ikke bide hovedet af den kage. Op med dynen. Ned med dynen. Op, ned. Op, ned. Op, ned. Op, ned. Op, op, ned. Kan du se det? Fri. Fox News. Ja! Ser vi rigtig meget her på radioprogrammet. Vi kan desværre ikke længere bruge lydklip fremme. Og det kan vi så godt. Det er sådan lidt kom sig kom sar, fordi nyhederne må vi godt tage fra, men der er andre programmer, vi ikke må tage fra. Præcis. Men når det er studieproducerede ting, altså hvor det er rigtige værter, der siger noget, så må vi ikke bruge det. Men når det er folk på en rulletrappe, for eksempel, eller TV2-nyhederne, må vi godt bruge det. Ja, det er rimelig indviklet regler efterhånden. Ja, det er noget jure, som nogle andre er meget klogere ved at finde ud af. Men det er korrekt. Vi skal forbi lige se, hvad er det, Fox News har lavet i ugen, der er gået indtil videre. Det er jo Natasha Crone allerede der, så der er nok lige et par herrer, der vågner. Ja, ja. Så har TV3 haft premiere på den store satsning Maj og Charlie. Ja, tak. Det var så en satsning, der blev produceret for et par år siden, men flot var det. Mm. Vi har top 10.000, vi har tillidsbingo, og vi skal huske at spille Choir of Young Believers. Og så skal vi også, min ven, lave et egentligt eller en genopførsel af en dialog fra Godmorgen Danmark i morges. Det kræver en lille forklaring. Det er således, at vi helst ikke må spille så meget fra Godmorgen Danmark, som vi har gjort, fordi at det TV2 er glade for. TV2 i juridisk afdeling er ikke vild med det. Nej, og derfor har vi gået over til det, der hedder en dramatisering af de bedste sekvenser. Hmm. Og det er åbningsmonologen, eller monologen er det ikke, dialogen, fra Godmorgen Danmark i morges, hvor det er Ole Steffensen og Line Baun Danielsen. Og i dag har jeg fået lov ved Ole Steffensen, hvilket jeg synes er enormt fedt, fordi det fik du lov til i går. Og jeg glæder mig så vildt til at være Line Baun Danielsen. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Men først noget Unga Bunga. Det er Unga Bunga musik med Robin. Og Christian Falk hedder han, ham, der lavede nummeret, ikke? Christian Falk og Robin og et nummer, der hedder Dream On. Ja. Der er flere med det der Metallica. Det er typisk med mange Metallica-fans, bliver det bare aldrig godt nok. Vi kan som det eneste radioprogram rent faktisk få rigtig lyd med Metallica, der siger noget nyt om deres plader, og om hvordan det går med dem, og om deres koncerter, og hvorfor de ikke spillede på Roskilde, og hvorfor dit, og hvorfor dat. Og andre spørgsmål, som fans vil stille dem. Men så er det selvfølgelig ikke godt nok. Nu skal I da også spille noget Metallica. Prøv nu at høre. Fra på mandag af, der har vi premiere på den nye Metallica-album. Ja. Så der er ingen grund til at spille noget nu, når man rent faktisk har guldet liggende på en brændt CD ude i kompletten. Og vi kan spille det fra på mandag, og vi gør det fra på mandag. Så der skal nok blive Metallica nok, drenge og piger. Slap af. Rolig. Rolig, rolig. Ellers må jeg slå over på Radio City, som jeg kan forstå nu. Det er jo rockmusik, du kender jo, som bliver non-stop rockradio jo. Ja. Til det være, ja. Vi prøvede at ringe til Slagter Lars tidligere. Det gik ikke godt, for jeg var lukket. Men Slagter Lars, det var sidste gang, vi ringede til dig. Nu har vi fundet en slagter i... I Bruxelles. I Bruxelles, det er Belgien. Det er korrekt. Og jeg ved ikke, det var kun fordi, at jeg prøvede først at finde en slagter i England, fordi jeg ved, hvad slagter hedder på engelsk, ikke? Ja. Og så tænkte, og det var dig, der havde den indvending, at det er ikke så fedt, fordi de snakker bedre engelsk end os. Ja. Og så tænkte jeg, hvem er det, der snakker endnu dårligt engelsk også? Folk fra Belgien. Yes. Og så søgte du på charcuterie? Nej, jeg søgte faktisk på butcher og Belgium. Og så nemt er det at researche til et radioprogram. Lad os se, hvad der sker. Så er det Chris, den er jo tostrækket, den her. Chris forbryder domstolen i Haag. Ja, det vi får power. Men vi prøver at ringe op. Jeg håber, det er rigtigt nummer. Det håber jeg også. Det er... Det lader ikke til det. Udvejt ikke. Da den ikke rigtigt ringer op. 09. Ja, det er så selv. Ja, men jeg tror, 0 skulle være med. Det her taget ud. Og prøv at sætte det ind igen. Vi undskylder selvfølgelig, at det måske er lidt utænkt. Ja, men det stemmer man da næsten også. Ja, der kommer musik lige om lidt, ikke? 0032. Så er vi i Belgien, som man siger. 09. Ja. 375. 99. Sådan, ja. Ej, undlod vi lige to. Det ja, men, så man ikke bliver ringet ned i Belgien. Lige netop der. Så ser vi. Det sker ikke rigtig noget, måske er det... Hov. Hov. Det var den her, du ville spille, ikke? Jo, det var. Vi prøver lige igen. Jeg har et andet slagter, hvis det ikke hedder sig. Jeg tror bare, ideen om at ringe til nogen i dag, måske, at hvis den ikke går igennem nu, ikke? Nu prøver jeg lige at fjerne et par siffre mere. Bare fjerne. Det har vi gjort en gang. Altså, men du har en anden slagter? Nej, hvad hedder det? Slagter Christoph. Jamen, det er jo lige meget, hvis nummeret ikke er... Jamen, det er jo, hans også er lukket jo. Det er jo, der er en eller anden slagterkongres. Nå, men det, vi kommer slet ikke helt igennem. Er vi slet ikke i Belgien? Nej, altså, fordi telefon ringer ikke engang op. Det har du ringet ud af huset? Ja. Det er Øbro 49. Fasan. Nå. Jamen, der er jo dødt som i en kirke. Det skal godt være, der er slagterkongres. Det er da værd, du har fuldstændig ret. Nu skal vi til gengæld til noget andet, så. Fuck, det kører det ikke rigtigt, det nummer. Nej, vi må ringe til en anden slagter på et andet tidspunkt. Jeg finder en fransk slagter. TV3. Kan du ikke læse det op, min ven? Mig og Charlie. Modtaget, ja. TV3 havde forleden premiere. Kan du ikke læse det op, min ven? Vil du ikke være sød? Mandags den store dag på TV3, hvor der var Robinson premiere, der var premiere på 2900 Happiness, og så også flagskibet Mig og Charlie. Efter succeser som Hvide Løgne og 2900 Happiness, fortsætter TV3 med at kaste topunderholdning i retning af deres seere. Mig og Charlie er en sitcom, der drejer sig om skuespilleren Charlie og stand-upperen Mig, som ikke kender hinanden, men alligevel flytter sammen. Og sikke mange spændende forvekslinger, det kan føre ved sig. Der fornemmer jeg en vis distance i det her oplæg. Ja, men det synes jeg nu ikke, det har fortjent. Her er et lille klip fra premieren i mandags. Det udvikler sig. Højt dramatisk. Nøj! Charlie, for fanden! Jeg har sagt, at jeg har givet svar på alle deres håndsvære spørgsmål. Så kom jeg her til København, vel? Idiot! For fanden, mand! Annette kommer sgu da ikke til København! Kan du ikke få det ind i bolden, mand? Du får ikke lov til en skid nu! Så skal du bare og finde min far. Det er langt siden, jeg har snakket med ham. Fanden, du bliver sgu nødt til at tage ind og snakke med dem. Du er efterlyst, mand. De vil jo bare tale med dig, ikke? Jeg har sgu forklaret med, at det er løgn. Så må I sgu da vente, jeg kommer tilbage. Så skal jeg sgu nok fortælle dem, hvad det handler om. Jeg havde bestemt, at jeg skulle til København, ikke? Du ved, hvordan det er, når man sådan... Jeg har taget en beslutning. Du er kraft. Du kan sgu ikke lige så godt tage med mig. Ja, Steffen! Hvor fanden, du kan sgu ikke tage blaften på en motorvej, mand! Der er sgu da bare en anden vej. Der er der vej nok. Sig til din mor nok, kan få de 100 kroner. Det finder sikkert aldrig ud af vinter i var. Vi ses! For pludselig så var der... Jeg så det desværre ikke, men jeg kan sige, at jeg skal se det. Det lover rigtig godt. Det kommer en gang om ugen, ikke? Ja, og det er altså... jeg tror, ham vi hørte, altså med den lidt lysere stemme, er nok mig. Ja. Fordi at det andet var i hvert fald Steffen. Lige netop. Og han må så være manden, som er ham, der flytter sammen. Altså stand-upperen. Ja. Den er jeg ikke helt sikker på. Jeg fik ikke set det hele. Det mest interessante er, at musikken til det der, ikke? Ja. Den er faktisk skrevet allerede for 25 år siden. Det er ret sindssygt, at det kan lade sig gøre. Ja, det er bare et spørgsmål om det, der hedder timing, og nu er tiden moden. Den har ligget hjemme i skuffen hos CV hjemme i Birkerød. Ja. De 250.000 om året. Hapsan i kunstnerstøtte, ikke? Han har godt tænkt det der. Ja, det er. Det er fantastisk. Og han gør det rigtig godt med det. Det gør han. Det er fra 1978. Sanne Salomonsen er på kor, står der i den der lille faktaboks hver gang. Der var det nok til sandepigen. Der var det rigeligt, men nej, så skulle jeg da have blot læder på. CV, Jørgensen, du og mig og Charlie. Ja, næste afsnit på mandag. Følg med, familie. Ja, tak. Der er 2:44 til, at klokken er 3. Jeg vil godt sige noget. Jeg er normalt ikke så tosset med reklamer. Nej. Og det kommer an på, hvilke reklamer det er. Jeg har ikke sådan noget som sådan imod. Nej, produkterne er tit meget pige. Ja, men ved du hvad? Nej. Når jeg ser den nye SAS-reklame, så hvor Uffe Ellemann Jensen er med. Vi bliver glade. Prøv, jeg har lyst til at flyve. Jeg får lyst til at flyve med SAS. Og jeg har mega meget lyst til at flyve med SAS. Til Japan. Eller bare til USA, til New York, til Chicago, til Alabama. Reklamen foregår bare i Japan, ja. Og er, det kan jeg sige, rip-off af Lost in Translation, men damn good rip-off. Musikken, hvad er det for noget musik, der bliver brugt? Jamen, det er vi også har spillet. Jeg kan ikke lige huske det lige nu. Kan vi stemme ikke, det er faktisk Lost in Translation soundtrack? Og det er det simpelthen måske? Det er jeg ikke sikker på, det ikke er i hvert fald. Nej. Den er jo ikke, der er ikke noget, han siger ikke noget, han har bare fået en tur til Tokyo, og ser han lidt hjælpløs ud i forskellige situationer, og det er bare rigtig, rigtig smukt. Men det er et sindssygt flot filmet. Men jeg tror nu ikke, hvis man nu skal være lidt kynisk, jeg tror ikke, det sælger mange flybilletter. Jeg tror, det er en identitetsskabende, dog. Jo, men det er ikke den, der river billetterne ned for alle i chartersegmentet, vel? Nej, men det er lidt æstetik. Man kan også sige, at SAS går altså heller ikke efter dem der, som betaler 250 kroner for at flyve med Sterling, og så når deres bagage ikke når frem, eller når de skal betale for den ekstra smågave på flyet, så sidder de, jeg flyver aldrig mere med Turkiet-eksperten. Altså godt nok har jeg kun givet 600 kroner for billetten, men det er simpelthen for dårligt, at vi ikke bliver hjulpet ud af denne kattepine. Jamen, det er alt, jeg ved ikke at gå efter den problem, der er ikke så mange af de andre tilbage. Lad være med at købe rejser hos Turkiet-eksperten. Hvis man har kvalitet, skal man nok ikke købe det der. Jeg er enig med dig, Anders. Problemet er bare SAS, ikke? Ja. De kan ikke leve af de der snopkunder. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Men så dyre billetter kan man simpelthen ikke lave, så de kan leve af. Firmaerne, jamen, det er jo der stadigvæk businessmænd. Og alle deres MD-60'ere, de er jo først dem. Ja. 100 år gamle. Nej, det er de lugter af tis. Købe Airbus 380, du. Det skulle de gøre. Bare 3-4-5 stykker af dem. Men ved du hvad? Dem, der skulle flyve København-Rønne. København-Rønne skulle flyve, og skulle flyve København-Karup. Og så selvfølgelig Bilund. København-Beldringe. Bilund-Bruxelles. Hvad bliver der af Beldringe? International Airport. Beldringe. Og således gik der 2 minutter, og nu er der kun 30 sekunder til, at der er nyheder, hvor Trollborg skal underholde, eller berette om hvad der er sket ude i den store verden. Og så vender vi tilbage med anden time, hvor det hele er lagt på skinner. Der er jo også sport inden tilbage. Det hele er jo et stort samsurium, men det er jo ikke, fordi nyhederne ikke er en del af os. Nej, det er jo synergieffekten. Sige, dem op på sporten har vi så aldrig rigtig set. Nej, så, jeg er ikke sikker på, at det egentlig findes, at det ikke bare er botoptagelsen. Det er bare sådan en robot. Så er det sporten. Det gik heller ikke godt i dansk landsholdsfodbold i denne uge. Niklas Bentner er skadet. Igen. Klokken er 15:00. Sorte Spejder med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. kære lytter, velkommen til anden time med De Sorte Spejdere. Den her onsdag. Kæle på det. Vi har nogle af de klogeste lyttere, det ved vi godt, men at de er så intelligente, som jeg nu har fået demonstreret her, det havde jeg været overrasket over. Jakob Panum, der laver sporten, sagde, vores gode kollega Jakob Panum sagde, at han ikke var en robot, som vi sagde inden nyhederne. Ja, men det ville være mega sejt, hvis han var. Og det kan vi så bevise, at det er han. Ja, desværre Panum. Men lad os se, hvordan det her hænger sammen. Her er Jakob Panum, som han sagde det i sporten for 6 minutter siden. Ja, og jeg er ikke en robot, som De Sorte Spejdere sagde, selvom det ville være mega sejt. Hvor er du ikke en robot? Ja, og jeg er ikke en robot, som De Sorte Spejdere sagde, selvom det ville være mega sejt. Prøv at snart starter afstemningen om alverdens radiopriser, ikke? Ja, altså. Vi er lige kommet tilbage fra sommerferie. Ja. Vi burde være så faste i kødet, ja, men det er vi. At vi bare... Men nej. Nej. Jeg brugte ordet faste i kødet. Og det er ikke tilfældigt. Det går stærkt nu. Fordi at hos Dansk Folkeparti, der har man tilsyneladende, den pressechef, der hedder Søren Søndergaard, er en usandsynlig skarp tænkende hjerne. Ja. Det er ham, der får meget af den. Rosen for, nå, okay. At Dansk Folkeparti... Han er... Nej. Hurtig spring. Søren Søndergaard, hedder han ikke det? Jo, eller også Espersen. Men det var den gamle. Ja, han er den gamle. Det er også det, han hedder. Søren Søndergaard er også fra Enhedslisten. Ja, så det er nok ikke ham. Hvorom er det derfor, vi ikke er politisk reporter? Og der er så skarpe. Hvad skulle vi også med flere radiopriser? Jamen, det er der også, ja. Eller jo, det ville være ret nok. Man har siddet på et pressemøde, så har man sagt... Hvad er der af gode udtryk? Nu har vi brugt pensionister, ja. Ældre, gammelmandspukkel for meget. Ja. Vi skal markeres på en ny måde. Ja. Og en af de ting, der har kendetegnet dem, over længere tid, det er, at... jamen, det er mere... Ja, okay, yes, de ligger... Ja, det, godt så. Det er sådan, at man har begyndt at bruge et udtryk, hver gang man ser et interview, med enten Pia Kjærsgaard, formanden for Dansk Folkeparti... Eller Christian Dulstad! At de bruger fast i kødet. Ja, og det er et godt udtryk. Og her er to beviser på det. Det ene er Christian Tulsendal, der var i nyhederne i går aftes. Og ja. Det andet er Pia Kjærsgaard, der var i nyhederne for et stykke tid siden. Det er to forskellige sager, de snakker om. Ja. Men det er det samme udtryk, de bruger. Det er ret interessant. Det er politisk kommunikation på et højt plan. Først, Christian Dulsendal! Vi er fuldstændig faste i kødet. Altså, alle og enhver ved, at det er afgørende for Dansk Folkeparti, at der ikke er skyggen af tvivl om, at den stramme danske udlændingepolitik, den står ved magt. Det er også bare fast i kødet og stram. Ja, og det giver gode associationer. Og så har vi modbillet udlænding. Lige netop, ikke? Og så, det var det her, han sagde jo. Vi er fuldstændig faste i kødet. Så er der vores veninde Pia. Veninde er et meget stort ord. Som har brugt det på et andet tidspunkt, på her. Altså, de har været mere, synes jeg, faste i kødet, rent udsagt. Hov, det var Beatles. Det var ikke lige det rigtige tidspunkt. De har også brugt udtrykket. At spille den. De brugte det også i den sang, vi skal senere. Men her er hun, prøv at høre. Altså, de har været mere, synes jeg, faste i kødet, rent udsagt. Hun leverer den, som om det er helt tilfældigt, hun siger det. Christian Tulsendal, da han siger det. Det er også Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der har fået dem med. Helt tilfældigt. Den de faste i kødet. Han leverer den sådan lidt. Ja, den kommer her. Sådan, det vi ikke kan se helt, hvorfor det er. Det kan være, at det er Pia, der oprindeligt har sagt det, og så er Christian Tulsendal har bare vil gerne sige det for at sige det samme, som jeg Pia siger. Jeg gider at sige det. Det er noget, som er blevet fastlagt på sommergruppemødet. Det, vi kan se, at det virkelig er sandt, det her. Fordi det er en teori, jeg kan godt afsløre det her, det er en teori, vi har fået udefra. Mm. Det er ikke noget, vi selv har opdaget det her. Ja. Det kan vi vel godt sige. Det er Huxis departement. Ja. Thomas Brønum og Huxi Bak, der har givet os den. Og tak. Tusind tak. Det, der vil bevise det, at det er sandt, Huxi og Brønum, det er jo, når det sker tredje gang. Ja. Pling, plang, træsko, som man siger. Ikke? Fast i kødet, du. Ja. Alle tre gange. Kære lytter. Ja. Vi har lavet bedre radioprogram, end det, vi laver i dag. Men ved I hvad? Det skal ikke holde os tilbage og fortsætte små 3 kvarter nu. Lige lidt over 3 kvarter. Men må jeg godt sige det med de kloge lytter? Mm. At der er så mange, der har kunnet fortælle, at den der musik til Uffe Ellemanns SAS-reklame er fra Babel, den der dejlige film. Og ikke, som vi sagde, Lost in Translation. Men det gør ikke reklamen til en Babel-reklame, fordi det er stadig en rip-off på Lost in Translation-film. Fordi han sidder der i sit hotelværelse i Tokyo og ser fortabt ud. Okay. Og så er payoffet på reklamen jo næsten som at være hjemme. Der var også en, der skrev, at Kæmper flyver mellem København og Karup og Rønne. Oh, det er vi udmærket klar over, men ikke med Airbus 380. Endnu. Det ved man selvfølgelig ikke. Der kan ske noget i Kæmper-koncernen, som gør, at pludselig så skal de til at og rigtig udvidet. This is a Scandinavian flight operated by Kimber Air. Eller this is a Lufthansa flight operated by Kimber Air. Nu hører vi lige Beatles, ikke? Ja, og det er fordi, man må aldrig nogensinde give op. Nej, og så skal vi snakke om Gøglerskolen. Ja. Dagens klasker. Ja. Det bliver plat. Jeg kan lige så godt sige, hvis man ikke er til plat radio, så bare sluk nu. Beatles og Here Comes the Sun. Fra albumet i 69. Ja. Summer of Love. Hvem skrev nummeret? Det gjorde jo Paul McCartney, som skrev alt det gode musik Nej, for Beatles. Fordi det her nummer, det er det eneste George Harrison, han nogensinde har skrevet. Ej, ja, ved du, det, ja, den historie kan jeg godt. George Harrison var nede en dag, og så sagde Paul McCartney, her er et nummer, vi siger, du har skrevet det. Thank you. Ja, og jeg er ikke en robot, som... Kære lytter, det er sådan, at i slutningen af måneden, ja, i september måned, der er der det, der hedder Radio Days. Det er et forum, en fest, det er en fagmesse, ja, hvor radiofolk fra hele Danmark mødes. Og udveksler erfaringer. Lørdag aften. Hylder hinanden. Der hylder man hinanden. Ah, der er også det før, skal vi også lige berøre før, de mange seminarer, hvor rigtigt, man kan lære omkring, hvordan man laver radio. Der ved jeg, der er et, som vi skal ind og følge, et seminar om... om de sorte spejdere, kan jeg forstå. Ja, der er et seminar om de sorte spejdere på det her, hvor at, vores chef skal fortælle om, hvordan de sorte spejdere er blevet lavet, og hvordan fortsætter de den hårde konceptudvikling. Ja. Hele redaktionen har meldt sig til det seminar. Ja, og vi glæder os rigtig meget, fordi meget vi til at høre det seminar. Vi er sat lidt i behov for nogle idéer. Vi vil gerne høre, hvordan vi får nogle flere. Denne time og 19 minutter, du har hørt indtil videre. De seminar kunne vi måske godt have brugt, inden vi startede sæsonen. Yeah. Jamen, jeg holdt ferie i 18 uger, ja, men det var ikke nok. Det er, kender du konceptet ferie? Ja. Men så det her Radio Days, halløj, det bliver afsluttet lørdag aften. Kulminerer lørdag aften. Med en stor fest og en prisoverrækkelse. Det er ligesom tv-prisen, når man går over danske. Nej, ikke helt så fint, fordi radio er fucking uden billeder. Lige netop. Det eneste, der kommer, det er måske Amagerbladet og Villabyerne. De der Villabyerne sang, kommer, og, de kommer til alt, hvad der er gratis med. Lige netop, ikke? Og så var vi jo så heldige sidste år at vinde den afstemning, hvor det er de rigtige mennesker, hvor det ikke er radionørder. Altså, der hvor der var sådan nogle folk, der kunne stemme. Lige netop. Ja. Og den afstemning... Den er der jo igen i år. Den er der igen i år, og jeg ved ikke, hvornår den starter. Nej, men det kan da kun gå for langsomt. Men når den starter, skal vi da naturligvis nok sige til. Der er vi også nomineret i nogle andre kategorier. Muligvis. Vi er blevet indstillet til nomination. Vi ved bare ikke, om vi er nomineret nu. Det er en slag, vi skal til nu. Anders, jeg vil godt sige, du, jeg bryder lige ind her, men der er altså en pilot fra SAS, der har skrevet til os og sagt tak for den pæne omtale af SAS. Jamen, så nu er jeg oppe at stå. På SAS har brug for det, og jeg har ikke noget imod at sige, ved du hvad, jeg vil godt bruge SAS. Det vil jeg også gerne bruge SAS. Ja. Nogle gange er det lidt svært. Ikke fordi piloterne, men nogle gange så er det bare lidt mærkeligt med SAS. Ja. Ja. Men det er noget, der bare er mig. Ja. Og sådan piloter har ufattelig meget mørende, og de så også lige har overskud til at sende en lille mail. Det, ja. Dejligt. Vi skal til et indslag nu, ja, hvor at den her gode gamle lyd for alvor kommer til sin ret. Det er en dejlig lyd. Den har fulgt os siden, og jeg tror, vi har lige diskuteret det. Jeg tror faktisk, den blev introduceret i aller første program. Det er jo Fugtsvans, Anders. Det er det, det er. Og da vi sender fra årets Skanderborg Festival, ja, der er der rigtig mange dejlige mennesker, der er mødt op for at se. Der var cirka 10-15.000 erhvervspraktikanter til stede, ja, der så, når det er sådan, man laver radio. På et tidspunkt, der nogen, der står med et bræt og en sav. Ja, og så tænker vi, hvorfor gør de det? Hvorfor gør de det? Og vi får brættet. De bliver ved med at pege på Fugtsvansen og på brættet, og så siger vi... Men vi har aldrig hævdet, at vi er særlig intelligente. Nej, men bagefter, når vi kører hjem, taler vi om, men det var virkelig sådan nogle rare mennesker, der var men der. Men hvorfor stod det med det bræt? Men de tog med det bræt og den sav, det var da så dumt. Og pludselig så gik det. Tænker vi... Derfor har vi Danmarks bedste lyttere og mest intelligente lyttere. Og hurtigste, og det er altså hurtighed, der er utroligt smukt, at I er så hurtige, når vi er så langsomme. Der sad McFly 1-5 så der i poloen på vej hjem og tænkte, what? Det var lige godt satans. Hey, hvorfor stod de ikke en hammer nogen søm, tænkte vi også. Men det, der er sjovt ved saven, det er, at den kan bruges når som helst. Vi har måske brugt den 500-700 gange i alt. Det tror jeg. Også fordi, når noget bliver for bruget, så starter man, bare det, der hedder... Ja, nu skal jeg lige finde den rigtige. Så starter man den der. Og så bliver man godt humør. Ja. På et tidspunkt var der et intermezzo. Ja. Under fugleinfluenzaen, Anders. Ja. Hvor det her fik konkurrence af en anden lyd. Ja. Det er den lyd, der kommer her. Ja, det er nemlig køkkardinerne, der bliver hejst. Således, og det man forestiller sig her, det er, at vi hejste et skjold magen til det, som Polen nu er ved at integrere i deres forsvar, som forhindrer fremmede fugle i at... sandt, der var en ordentlig en. Så, og så flyver disse fugle ind mod kødskjoldet simpelthen. Ja. Og dør. Ja. Den var dejlig. Den var rigtig dejlig. Men den kunne jo ikke holde alt efter, at fugleinfluenzaen ligesom gik i sin mor igen, og så tænkte vi, hvad finder vi så på? Lige netop. Det vi så fandt på det tidspunkt, det var, at vi... Kæft, for du søger hurtigt. Ja, men jeg søger nok? Også helt vildt nu, for jeg skal finde den, der hedder noget med Chateau. Jeg ved den nemlig godt. Chateau. Kan du ikke huske det? Nej. Men, også fordi, men hvordan stemmer man til Chateau? C-H-A-T-O-L. Chateau. Det er hat. Der har siddet en lydtekniker eller en Geräuschmeister en gang og tænkt, hvad for nogle lyde mangler vi egentlig i Danmarks Radios arkiv? Og så tænkte, hvad med Chateau-låge? Det har vi da ikke noget af. Og det som vi på det tidspunkt kæmpede, den her lyd brugte vi til, fordi den skulle lyde som en det var en meget, meget syg fugl, den kommer her. En utrolig syg fugl. Og den har vi brugt nogle gange. Det er jeg bare ikke forstår. Jeg har aldrig lagt mærke til, hvad der bliver sagt først i lydfilen. Den er ikke rigtig klippet til, som man siger på her. Okay. Jeg siger, kom. Der står radioteater der i studie 2066. De kan lave... Det er torden. Jeg går sand. Eller... Jeg er på toilettet. Laver de lyde. Ja. Men så laver man altså den der, ikke? Men også det der, hvem der puster, mens man åbner sig. Voldsom bronchitis. Nå, den holdt også længe. Ja, men det vi så skal prøve nu, det er, og det her er ikke en efterligning af Kanonkongens lydværksted. Jeg kan se dem alle sammen komme nu. Vi startede det, før han gjorde. Ja, men vi blev født før Kanonkongen. Ja, men han sendte selvfølgelig også før os. Det er en helt anden snak. Det, der er skægt, det er jo, hvis man tager en helt tilfældig tale for et helt tilfældigt menneske, og men så spiller de her lyde ind i talen, når der så... forekommer nogle naturlige pauser i talen. Bliver det så sjovt, eller bliver det bare mærkeligt? Vi ved det ikke. Det er en test. Ja, og det er en test for åbent tæppe. Og det gode er, at talen er aktuel. Den er fra i fredags. Den er afholdt i anledning af åbningen af årets festuge. Det er vores kære dronning Margrethe. Johnny Margrethe, den anden af Danmark. Og hun kan nok bære en smule gas. Du kalder hende Johnny, men vi må ikke spille lyden. Du kan godt se det, ikke? Jo, men Johnny er da ikke slem. Nej, det er spas. Ja, det er det. Men, grunden til, at vi farer lidt med lemme, det er, fordi vi skal fra Hyland ud og hos rederen og være værter til Kronprinsparets kulturpris. Og er det særlig fedt at gøre grin med mommer? lige op til det. Think not. Det, som vi satser på lige nu, det er, at de vist nok er i udlandet. Altså, Joachim Rigsforstander og believe me, der er ikke nogen fare. Men hvad kan vi være sikre, Anders? Apropos Joachim. Skal vi tage til George Michael? Oui, oui, c'est la voix. Ja, men lad os prøve. Forestil dig, at du åbner døren, og ude på toilettet, der sidder Cavalier så på toilettet, og... vi sagde, det ville blive dumt og plat. Vi skal nok blive færdige. Her kommer dronningens åbningstale. Det er dårligt. Fra i fredags. Jamen, det er dårligt, når filosofen holder op med at grine, så ved jeg, så er den slem. Ja, det hænger løgn, når han ikke griner mere. Men nu kører vi på tilfældige steder undervejs. Altså, eller ikke, undskyld, ikke tilfældigt. Stop. Nej. Hvad sagde jeg? På steder, hvor det er naturligt at lægge en lyd ind i dronningens tale. Fra åbningen af vores festuge i fredags. Og lad os understrege det. Det er med den allerstørste erbøde. Lige netop. Just præcis. Har vi ikke alle glædet os? Glædet os til denne aften, hvor Aarhus Festuge indleder sine mere end 8 dages fest og oplevelser, tilbud, udfordringer. Hvor byen vil åbne sig mod verden og vise, hvor åben den er, både af sind og kultur. Hvor verden inviteres indenfor, hvor oceanerne møder verden. Både kommer den i møde og tager imod. For der skal to til et møde, der skal både tages imod, og der skal gives. Men Aarhus Festuge har altid vidst at tage imod. Og har også altid vidst, hvordan man giver et overflødighedshorn. Horn af gode tilbud. Af spændende udfordringer. Jeg håber, at også dette års festuge bliver en dejlig oplevelse for de mange tusind mennesker, som spændt venter på at opleve alt, hvad ugen vil byde på. Så slår vi dørene op, lukker op for festugen, lukker festugen ind i vores hjerter, og med disse ord vil jeg erklære Aarhus Festuge 2008. Et af Danmarks bedste orkestre. Det har vi ikke tidligere lagt skjul på, vi synes. Nej. V2 og You Say Yes. Yeah, I Say Yes. Yes. Yes. Så er skudden platte del af De Sorte Spejder, for det er fuldstændig overstået. Men det er sundt at le. Det er sundt at le, uanset hvor travligt og underlødet og hvor langt under man kan komme. Ikke? Ja. Så er man frisk til en ny omgang. Så sidder vi og siger, at det virkelig ikke var strengt, det vi gjorde. Vi skal i gang med top 10.000. Top 10.000. Vi er i dag nået. Det er jo en, det er jo en opgørelse, vi lavede allerede for 2 år siden over de 10.000 mest populære, eller de bedste pop og rock og beat-sange gennem de sidste 40 år. Vi er nået ganske godt op ad listen. Ja. I dag er det nummer 9.982, så vidt jeg ved. Jeg kigger ud spørgende ud på redaktionen, der er i gang med at se. 81! 9.981. Lige netop. Og en, som jeg egentlig havde troet, lå højere op. Han har flere numre med på listen, kan vi sige. Det har han, men det her er et af de helt markante. Han skal jo spille i Aalborg i om 14 dages tid eller noget. Mm-hmm. Her er han med nummeret You Are The Sunshine Of My Life. Om et øjeblik, så står den løs i tillidsbingos tegn. Og umiddelbart derefter, så skal vi lige forbi Godmorgen Danmark. Ja. Yeah. Her er 9.981. Nummer 9.981 på den liste, som hedder Top 10.000, som er De Sorte Spejders liste over de største rock- og pop-numre inden for de sidste, ja, mange år. 30 år. 40 år. 40 år. Ja. Ja. Det her nummer var jo helt tilbage fra, det er noget, jeg kan se på listen, det er også lige meget. Vi skal mod en anden, kan man sige, gammel hest, som stadig kan løbe. Og den løber stærkt. Den render hurtigere, end en hest kan rende. Det er tillidsbingo-fænomenet. Det er vel nok hurtigst voksende quiz-fænomen i Danmark, PT, hvis vi ser bort fra Mette Lisbys mange brætspil. Så er det her, det sneer rent udviklingsmæssigt. Præcis. Vi spiller om en række, og sidenhen hele pladen. Vi spiller om t-shirts, og i den forbindelse vil jeg godt have lov at takke Netto-maleren, som var forbi i går, og yeah, give dig to lightere og mig en Netto-maler, tror jeg. Sødt er ham. Det er faktisk meget, meget sødt. Nu vil vi godt give lidt igen. I dag er det jo altså primært, hvis man har forbindelse til Ungarn. Ja, tak. Hvis man ringer ind. Og ja, den forbindelse behøves jo ikke at være særlig kødfuld. Det kan jo være lige, som man har lyst. Man kan have været. Man kan have været. Man kan bare have lyst til at skulle ned, eller ja, man kan lide nogen derfra. Lige netop. Det, som er vigtigt, det er, at man mener, man har vundet. Når man mener, man har vundet, så ringer man 70-3x20 og siger tillidsbingo, når vi siger hallo. Længere er den ikke. Skal jeg starte med at læse nogle numre op, så er du klar ved telefonerne? Det er da lige det. Første nummer i dag er nummer 14. Nummer 14 er første nummer 14. I tillidsbingo. 14. Og nummer 80. 14. 80. Nummer 33. 80. 33 er det næste nummer. 33. I øvrigt landekoden til Ungarn, så det er meget sjovt, den lige kom med der. Det var det da egentlig. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 71. 71. Men hun skal jo sige tillidsbingo som det aller første, når man kommer igennem. Og jeg tror da, vi er heldige. Det første, vi siger, er jo altså en række. Hallo? Det er tillidsbingo. Ja. Okay. Ja. Nej, det var den jo sådan set ikke. P3 er jo, kan man sige, en præfix, som ikke er nødvendig, når reglen går på, man skal sige til det. Svendgo, Anders, der må du nok være hård. Desværre, men. Ja. Men jamen, det er bittert, jeg ved det. Moin. Jamen, vi er da også kede. Farvel, gutter. Farvel, gamle dreng. Det er også, vi er da endnu mere kede af det. Det er faktisk. Men det er bare, de regler skal overholdes. Ja, ja, det er de hen, hvis de ikke bliver overholdt. Også, og han virker bare som rar mand. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Så, ja, og der er en gris i baggrunden. Og tillykke, hvem taler vi med? Du har vundet en t-shirt. Det. Ja, det var heldigt. Det er Carsten. Goddag, Carsten. Er det med C eller K? Det er helst med C. Okay. Ja, tak. Carsten, må jeg spørge dig om noget? Det må du da gerne. Hvor ringer du fra? Fra min lastbil. Og hvor befinder lastbilen så PT? Omkring Haderslev. Nå, for det. Sådan. Nordgående eller sydgående? På vej til Sjælland. Østgående. Og hvad skal du... Er du på vej hjem eller på vej ud med noget? Ja, det skal jeg. Jeg skal læse af, og så læser jeg øl igen. Okay. Er det Carlsberg? Nej, siger. Faxe skal jeg læse. Læse det på, ikke? Jo, det er det, ja. Modtaget. Hvad hedder det, når du skal læse det af? Til losse. Og losse modtaget. Ja. Eller det, man gør med hunden, når den skal ud. Ja. Carsten, det, det hedder jo bryggerigruppen, ikke? Det er nemlig rigtigt. Ja. Faxe, er det så de små buttede? Nej, det er lidt af hvert. Nå. Det er jo Sears Royal og hvad du ellers har. Det er doser. Carsten, hvordan har du det med, at de har fjernet farvestofferne i Faxe Kondi, så det ligner en dansk vand med brus? Ja. Jeg drikker ikke Faxe Kondi, så det... Det er ellers meget... Det er den eneste gode drik, der er... Mener du? Der er også, de sælger også Heineken jo, det er der også meget, det er der egentlig udmærket. Ja, ja. Ja, ja. Godt nok. Jo, jo. Carsten, prøv at høre. Jeg vil godt fortælle dig en nyhed, hvis det er, du er interesseret. Ja, tak. Det er sådan, at her i en uge i september, der skal de sorte spejdere på det, der hedder Jyllandsturné. Ja, det er korrekt. Ja. Det vil sige, at vi skal sende fra forskellige byer i Jylland, og jeg kan sige, at Randers bliver en af dem. Ja. Aarhus, ja. Vejle, Aalborg. Ja. Ikke Vejle. Hvorfor ikke Vejle? Vejle. Tæt på Fredericia, hvor jeg bor, ja. Nej, tæt på Frysehuset, ikke mindst. Ja, hvor man altid skulle stå dyt. Ja, jeg husker, jeg dyt hver gang, ja. Det er jeg får netop at vide, at Vejle ikke er på listen mere. Vi skal sende fra Esbjerg. Esbjerg, ja. Okay, ja, så det historien... Det lidt længere væk. Så historien egentlig ligegyldigt, fordi meningen... Vi havde en idé, okay, på tegnebrættet, da vi snakkede om, at vi skal på den her turné, for det skal vi. Så snakkede vi om, at vi skulle sende fra truckcenteret, transportcenteret ved Vejle. Ved Vejle, ja. Det er set op, ja. Ja, ja, ja. Hvad kan du sige om det sted, som lastvognschauffør og formodentlig bruger af det sted? Nej, helst ikke så meget bruger af det. Kaffen er alt for dyr deroppe. Hvad koster en kop kaffe? 18,5. Ej, det er altså for satan. Satan. Er der så ikke noget trokkerrabat? Nej. Det er der desværre, ikke? Og de lever af jer. Så kan I jo køre ind på McDonald's ved siden af og få en kaffe til en 8 kroner. Det er der også mange, der gør. Ja, det er der jo nok. Det er der jo nok. Det er bare McDrive'en. Det er god nok, jo. Det er svært at hamre sådan en 18-hjuler ind under McDrive'en, ikke? Ja. Eller, det er ikke svært. Det er det. Men McDrive'en har det ikke bedst bad, ikke? Carsten, et andet spørgsmål. Ja. Herhjemme, er det ikke noget med, et vogntog må være 22-24 meter sådan noget? Nej, det må det ikke, nej. Det er rigtigt. Men 16 meter. Er det ikke noget med, det snart må blive det, ligesom i Sverige? Ja, der kører forsøg med modulvogntog op til 25 meter. Ja. Okay. Shit, det er langt. Og mit spørgsmål lyder nu, er det en god idé, eller er det en dårlig idé? Det er en god idé. Hvis du nu så skulle lande ude for en Netto et eller andet sted, i Børgensvej i København, eller i Aarhus, og du skulle bakke dit modulvogntog ind i gården for at læse af. Hvor mange trokkercertifikater kræver det? Jamen, det er så heller ikke meningen, at det skal være på den måde, jo. Nå. De skal kun køre til terminaler, og så skal det ud med mindre lastbiler. Nå, for helvede. Der røg den næste plan. Ja. Fordi det var bare det der med kontradrej og dobbeltkontra, og Anders har alle ting, de kører på. Åben lukke. Carsten, du bor i Fredericia. Er der nogen, der venter derhjemme i aften? Nej, jeg er som sagt på vej til Sjælland. Nå, undskyld, det er da rigtigt. Ja. Men når du så kommer hjem fra Sjælland og har læsset faktisk kondierne af. Losset dem af. Og så... så har jeg tre piger derhjemme, ja. To en piger. Flokpiger. Tre piger. Hold. Hvor gamle er de? Det er lovligt. 7, 10 og 14. Ja. Men de er jo så alene hjemme, når pappa han er ude og køre lastbil? Nej, de er bare helst ved deres mor. Nå, okay. Men mor og far er skilt? Ja, mor og far bor ikke sammen, det er rigtigt. Okay, det kan jeg godt lide den forklaring. Mor og far bor jo ikke sammen mere, vel, piger? Det må I forstå. Ej, de er altså 7, 9 og 14, altså. 7, 10 og 14. Jeg tror godt, de ved, hvor skabet står. Ja, ja, ja. Men i dag sidder de derhjemme, eller hvad? Ja, den mellemste, hun er syg, og ja. Den lille, hun er nok i SFO'en, og den store, hun er nok ude ved sin hest. Carsten, har du et andet spørgsmål? Ja. Ja. Har du noget i familie i nærheden af, hvor du bor? Det er et godt spørgsmål. Nej. Det tætteste, jeg har på, det er jo enten Haderslev eller Billund. Okay. Rigtig tæt er det ikke. Anders, det er et spørgsmål, jeg har. Nej, eller Odense. Noget, du har forkøbt hus i LaLandia i Billund inden markedet stak af? Mættet? Nej, det gjorde jeg ikke. Ah, pis. Men jeg var over at kigge på dem, det er rigtigt. Mm. Men det kan jeg godt huske. Carsten, du huske, har vundet... Carsten var over her? Carsten, du har vundet en t-shirt, og det har i din familie også. Jeg har fire. Hvis de børn og din hustru, som du ikke længere bor sammen med, også har lyst, så skal du skrive dem på. Det skal jeg da gøre. Ja, og du skal sende os en e-post på satansyngel@dk. Og i omdrejningsfeltet, skulle jeg til at sige, i emnefeltet, der skriver du, they don't care about us. Ja, yeah. Michael Jackson, klassikeren. Og så, nu ved vi godt, du kører på motorvejen. Har du nogen som helst mulighed for at aktivere blinklys, uden at det er trafikusikkert? Ja, det kunne jeg nok finde ud af, ja. Oh, så vil vi da meget gerne lige påhøre. Det er et spørgsmål, om I kan høre det. Vi prøver. Ja. Det ved jeg godt, hvad er. Kan vi det høre det? Det kunne man godt høre. Jo, tak. Jeg ved godt, hvad det er. Må jeg gætte først? Ja, tak. Det er en Volvo. Det er en Mercedes. Ja, der var der ikke nogen af jer, der vandt en taxakondi der. Kommer du og siger, det er en Scania? Nej, det er ikke en Scania. Kommer du og siger, det er en Leiland eller et eller andet? Hvad er det? Hvad er det? Det er en Scania. Nej! Jo. Så er det ikke originalt udstyr. Jo, det er det. Det er eftermonteret, det der Scania. Anders, vi har hørt Scania før. Det er aldrig så højt. Det er ingen andre. Den har ikke den der gul lyd. Det er et spørgsmål om at sætte den hen til det rigtige sted, jo. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Nok ned, langt nok ned til relæet, som man siger. Karsten, tusind tak, fordi du gad at ringe ind til os. Ja. Og, jamen, selv tak, og tak for et godt program. God tur til Faxe, ikke? Hils dine døtre. Det skal jeg gøre. Og pas på dig selv. I lige måde. Tak godt. Moin. Moin. Hej, moin. Nu spiller vi lige et godt stykke musik, og det er med Nikolaj Grandjean. Prøv at høre. Spiller pladen fuld om lidt, ikke? Nikolaj Grandjean, eller N. Grandjean, og nummer, der hedder Heroes and Saints. Det er altså et smukt nummer, der. Vi skal til at spille huden fuld. Eller, som man også siger, pladen fuld. Lige netop. Vi repeterer ikke numrene, fordi at dem kan man nok, og ellers så følger man nok med alligevel. Men det næste nummer er nummer 11. Nummer 11 er det næste nummer. 7023 er telefonnummer, man ringer. Og når man kommer igennem, hvis man er selv, der kommer igennem, så siger man tillidsbingo som det allerførste. Når vi siger hallo. Næste nummer er 35. 35. Nummer 15. Hallo? Tillidsbingo. Nej. Ah, hvor er det smukt. Tillykke. Tillykke. Tak skal du have. Hvem taler vi med? Mm. Vi taler med Christina. Goddag, Christina, og velkommen til programmet. Er det med C eller K? Det er med K. Kærlige Christina eller krævende Christina? Kærlige Christina eller krævende? Det lyder som en af de annoncer, men det skal vi ikke ind i, Anders. Nu skal du i stedet for iværksætte din syndflod af spørgsmål. Christina, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du gerne. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Holsted. Selve Holsted? Det er jo næsten Sønderjylland. Det er vel Sønderjylland, er det? Sydjylland. Det siger fjernsynskanalen i hvert fald, når vi tuner ind på den. Okay. Det siger Sønderjylland, Syd. Ja, lige midt imellem Kolding og Esbjerg. Oh. Sådan der. Ja, det er også et mærkeligt sted at være. Det er sådan en Bermuda-trekant på en eller anden måde. Man ved ikke rigtigt, om det er Syd eller Sønder. Hvad er den største industri i Holsted? Det ved jeg. Der vil man næsten sige Superbrusen. Åh, okay. Ellers så må jeg være et svar skyldig. For jeg kører til Kolding til og fra på motorvejen. Ah. Men hvad har du lavet i Holsted? Nå, du er slet ikke i Holsted. Du er bare ud fra Holsted. Mm. Ja. Nå. Var du i Holsted for at gå i brusen? Ja, faktisk. Nå, fedt. Det er derfor, jeg lige så skiltet, og så tænker jeg, aha. Men Christina, hvor kommer du fra? Hvor er du igen, fra? Hvor kommer, jamen, hvor? Jeg kommer... Jamen, jeg har faktisk boet i hele Danmark, for det ikke skulle være løgn. Nå, fortæl, jeg mangler fortæl. Faktisk kun at være bosiddende på Fyn. Det plejer bare at være sådan et sted, man passerer over Danmarks største rasteplads. Ja. Så... Men... Så ellers så har jeg faktisk boet i hele Danmark. Hold da op. Ja, og lige 12 år, der har jeg boet over det hele. Og hvorfor så meget flytteri? Jamen, det er efter uddannelse og efter arbejde, og så er jeg flyttet lidt efter min mand, som har haft jobs forskellige steder. Og han bliver ved med at flytte, og du har ikke forstået hentydningen endnu? Nej, jeg bliver ved med at desperat at klamre mig på ham. Ja, okay. Og hver eneste gang, jeg siger, nu er det tid til at flytte igen, så får jeg et barn mere. Ej, så er du næsten også. Christina, hvor gammel er du, må jeg spørge om det? Jeg er 30. Du er 30 år gammel, og hvad laver du så dagligt? Godt spørgsmål. Jeg er underviser, lærer. Altså folkeskolelærer? Faglærer. Faglærer på EFG? Ja, det kan man godt sige. På teknisk skole i Kolding. Ja, tak. Det hedder Hansenberg i dag. Ja. Hansenberg. Og hvad er fagene, du underviser i? Ja, jeg kan godt lide, at jeg lige kom igennem i dag. Jeg underviser i reproduktion. Åh. Oh. Ja, yeah. Jeg underviser kommende dyrepasser. Det er en god og solid uddannelse. Det er det nemlig. Må jeg spørge, hvilket altså dyre replika har man til at vise denne reproduktion på forskellige dyr? Har man en hvad hedder sådan en... Koala? Koala er også godt blivet. Nej, vi går ned på koalaer. Okay. Nå. Det hedder ikke en replika. Hvad hedder det? Det hedder replika, du tænker på hvilken figur, hvilken figet og figto og sådan noget. Jamen, hvad hedder sådan noget? Det hedder en replika, vil jeg godt kalde det. Ikke en figurant, hvad hedder det? Nej, det hedder vel et... Ja, det hedder vel en ting. Altså, hvilken himstre gips? Hov, der er jo noget, der ruller rundt i kadetten. Her hos mig? Ja, jeg blev helt nervøs. Nej, overhovedet. Hvad er det snede? Du prøver at sige, der noget, der ruller rundt i kadetten, og så håber du på, at hun siger, jamen det er en kadet, siger Christine. Men hun tøvede lidt. Nej, jamen altså, vi prøver jo på at gå ned i vores stalle, og så tage udgangspunkt i de dyr, vi har i stallene, og så snakke ud fra det, og snakke med eleverne, om de har nogle erfaringer med forskellige ting. Christina, vi har jo en forhåbentlig, der er stadigvæk en ven tæt knyttet til programmet, der hedder Kasper, som jo dog er stoppet sin landbrugsuddannelse, fordi han ville hellere læse HF. Og vi skal nok snart ringe og høre den. Kasper ringer vi til på fredag nemlig. Ja, fedt. Og okay. Christina, hvordan er dit syn på kommende landmænd i Danmark? Det er jo ligesom dig, der har mellem dine hænder, kan man sige. Det er dig, der dyrepasser. Dyrepasser. Nej, jeg vil ikke lige sige landbrugsuddannelsen, men jo, vi har da de der jordbrugsassistenter. Åh ja. Jamen altså, jeg synes jo, jeg sidder med kimen af dansk ungdom. Når de så har været hos mig i et år, så er de jo parat til at komme ud i erhvervslivet. Sådan. Så jeg synes da, vi har et godt udsnit og et godt bredt udsnit af ungdommen i dag. Ja, det er da dejligt. Jeg synes da, der er håb forude. Jeg synes da virkelig, jeg har nogle dejlige unge mennesker. Ja. Men Christina, får du også nogle af dem der WSPA-tosserne, som vil ud og frigøre mink op i Nordjylland og sådan noget? Ja, det gør jeg rent faktisk, men ikke lige nogen af de der aktive på Dyrenes Befrielsesfond, men jeg har da nogen, som har nogle disnificerede holdninger til det at have dyr og det at omgås dyr. Det var jo 8.300 mink, som de slap ud op i Nordjylland. Se ud fra sådan et dyrevelfærdssynspunkt, er det særligt sødt over for minkene? Nej, altså minken bliver stærkt stresset, og så skal man også tage i betragtning, at minken er et opportunistisk rovdyr, som slår ihjel. Altså alt, hvad den overhovedet kan komme i nærheden af, vil den jo slå ihjel. Og den lever af at cirka skal indtage 500 gram kød om dagen, som den skal altså, spise. Det er ligesom så når du slipper 8.300 mink ud, som alle sammen skal have noget at spise. Det er 4 ton kød. Meget, ja, det er rent faktisk der dansk fauna. Ja, det er sindssygt. Som de slår ihjel, så det er en stor, stor skade på den danske fauna. Det er jo, jeg håber da, at de har fået fanget de fleste ind og fået fanget dem i fælder og fået skudt dem, der er deroppe. Det er jo en stor, stor skade, man kun kan tage dyb afstand fra, og det, altså, det hjælper ikke noget. Det nytter bare ikke. Hvordan producerer mink så egentlig, Christina? Der sker jo det besynderlige, at den hammer og en hund, de mødes. Og hvad så? Og så sidder måske, at det opstår. Går de ud? Går de på restaurant? Hvad gør de? Han trækker hende ned til åen, og så trækker han et tæppe ud, og så bider han hende en lille fisk. Nå. Ej, men sådan lige hvordan og hvorledes. De har jo deres små territorier, de lever på, og så når de territorier overlapper hinanden, jamen så mødes de. Oh. Christina, må jeg spørge dig om noget? Ja. Har du i familie i nærheden af, hvor du bor? Det er et godt spørgsmål. Ja, det har jeg. Nej, det har jeg faktisk ikke. De er bosiddende i Midtjylland, så nærheden af. Nu kan vi da køre op til dem. Hvor mange er I husstanden der, hvor du bor? Ja, godt. 4. Nå, så der er kommet småfolk til. Ja, det har du allerede inde på. Ja, det er for at holde på ham. Ja, og fungerer det? Det gør det. Nå, det er godt. Hvad laver din mand? Jamen, han er testpilot. Ja, det kan man godt kalde ham. Jamen, altså, Men man skal slet ikke tøve så længe, når man spørger, hvad ens mand laver. Nej, ham vil jeg helst ikke komme ind på. Nej, men det skal vi da heller ikke. Det er, Anders, det er noget covert. Vi kan ikke så vi skal kun sende én t-shirt, Christina? Jeg vil gerne have en t-shirt. To prinsesser. Så får du 3 t-shirts, men ingen til manden. Nej, det er rigtig nok, fordi han vil heller kunne gå med den i hans job. Nej, det er selvfølgelig ikke. Nej, det vil han ikke kunne. Christina, du skal aktivere dit blinklys, som man siger. Ja, hvis du kan og må. Det kan jeg nemlig godt. Fedt. Jeg havde faktisk tænkt på, om jeg skulle være skønt mig op til børnehaven, så jeg skulle gætte, hvad for et af mine børn, jeg hentede først. Men det havde da så også været en god quiz. Ja, I har prøvet for at gætte hunde og gætte alt muligt, så tænker jeg, nu er jeg lige på vej til børnehaven. For den kan jeg se, jeg når ikke lige brusen inden alligevel, inden børnehaven begynder. Der er 4 minutter til den lukker, ikke? Så, eller til klokken 4. Jeg tager 20 minutter til børnehaven lukker, så jeg må nok heller lige hente dem inden brusen i dag. Ja. Vi er også klar til blinklyset. Er I klar? Jeg holder den ned. Rør den der? Ja, det er rigeligt. Ford Fiesta. Du siger, det er en Ford Fiesta, så vil jeg sige, at det der, det var det er noget fransk. Det er en Citroën. Nej, det er Sarah Picasso. Hvad har vi ret? Har vi gættet? Nej, det er noget japaner noget. Jeg er jo en fattig mor, der er på offentlig statsløn, så det er noget japaner noget. Daewoo Mubira Station Car. En hvad? Daewoo Mubira Station Car. Shot. Nej, ja. Det er vel nok noget, der skal have en ordentlig gang undervognsbehandling hele tiden, for bare at klare vinteren og i Danmark. Og det hælder du dine børn ind i, Christina, du kan godt se, ikke? Men okay, du kunne lige så godt give dem arsenik, men nej, du vil da heller lige holde spændingen lidt ud og se, hvornår I kører galt. Og så. Det var ordentligt, bare falder fra hinanden. Nej, det var sjovt, og det må aldrig nogensinde ske. Aldrig. Christina, tusind tak, fordi du ringede. Du skal sende mail, satansøgn@dk. I emnefeltet skriver du Julie Trolborg, som er eftermiddagens nyhedsvært. Og så skal du hilse dine børn og din mand, og så skal du køre forsigtigt og have det godt. Det skal jeg godt, og tak skal jeg have i lige måde. Og tak, fordi du ringede. Moin. Velbekomme. Moin, Christina. Hej. Nu sker der hverken værre eller bedre, at vi spiller et stykke musik. Derefter er der nyheder, og derefter er der... Ja, og jeg er ikke en robot, som de sorte spejdere sagde, selvom det ville være mega sejt. Sports med Jacob Panum. Ja, og robot, umiddelbart Jacob. Efter det, så er der verdenspremiere på et helt nyt program her på P3. Ja. Det er Tony Scott og Tony og Anja. Jamen, det er bare Tony Scott og Sara Otte. Et helt nyt program, der hedder Køler. Hvem har fundet på det navn? Her på 3. Ja, det er da vist egentlig rigtigt nok. Hvem pokker på det? Nej, det står sgu nok i omtalen af programmet. Ja, jeg tror, de siger, når de starter programmet, det hvem det er, der fandt på navnet Køler. Ligesom med Unga Punga, ikke? Jo, lige netop. Ja. Det var det, vi nåede af Moloko og The Time Is Now. Spejderne tjekker ud og siger undskyld. Ja. Og i morgen er vi tilbage i, vi lover, helt skarpe og vel påklædte til en helt skarp omgang, de sorte spejdere. Køter på vej efter sporten, og betrænet her i Juletrolvåb med nyhederne kl. 16. Moin.